Paslimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka to tak przy okazji. Przy okazji to ja sobie kupię Hepa Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, ostatni dzień lipca, minęła 21. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Drugi dzień z rzędu ponad 600 zakażeń koronawirusem. Więcej dotąd nie było, a prognozy nie są optymistyczne. Lech Wałęsa i Bronisław Komorowski nie zjawią się na zaprzysiężeniu Andrzeja Dudy. Prokurator krajowy miał zginąć w zamachu, taki był plan dwóch więźniów ze Strzelec Opolskich. Zabójstwo planowali z zakładu karnego. 657 nowych zakażeń, 344 wyzdrowiałych i 7 kolejnych ofiar śmiertelnych. To dzisiejszy bilans koronawirusa w Polsce. Tak jak wczoraj mamy rekordową liczbę nowych przypadków. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska ostrzega, w kolejnych dniach może być podobnie. Bo kończą się w tej chwili duże ilości badań, jeżeli chodzi o kopalnie, głównie kopalnia Bielszowice. Wczoraj została skończona testowanie wszystkich górników, to jest ponad 3000. No niestety jest dość spory odsetek osób z pozytywnym wynikiem z tej kopalni, dlatego te wyniki myślę, że w ciągu najbliższych dni będą spływały. W sumie liczba przypadków koronawirusa w Polsce przekroczyła 45,5 tysiąca, a na całym świecie 17 milionów. W ciągu ostatniej doby liczba przypadków na całym świecie także była rekordowa. W serwisie Trójki teraz polityka. Byli prezydenci Lech Wałęsa i Bronisław Komorowski nie przyjdą na zaprzysiężenie prezydenta Andrzeja Dudy na drugą kadencję. Ich decyzję krytykuje zastępca rzecznika prasowego PiS Radosław Fogiel. Jeżeli ktoś, kto pełnił wysoką funkcję państwową, teraz postanawia bojkotować zaprzysiężenie prezydenta, bo nie jest mu po drodze z poglądami prezydenta, bo głosował na kogoś innego, to ich wybór, ale tak naprawdę myślę, że można by się było zachować w sposób odpowiedzialny i propaństwowy. Bronisław Komorowski swoją nieobecność tłumaczy obawą przed koronawirusem, ale Lech Wałęsa zarzuca Andrzejowi Dudzie oszustwo wyborcze. Zgromadzenie Narodowe, czyli wspólne posiedzenie posłów i senatorów, które odbierze że przysięga od prezydenta, zbierze się w czwartek. Szymon Hołownia uchylił rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o plany swojego nowego ruchu Polska 2050 na najbliższy czas. Były kandydat w wyborach prezydenckich chce zacząć projekt Edukacja dla przyszłości. Od września wystartujemy z systemem łatwo dostępnych treści dla uczniów szkół różnych szczebli, które będą pokrywały luki w programie edukacji, a więc zajęcia z edukacji obywatelskiej, zajęcia z edukacji psychologicznej, klimatycznej, które przygotują nasi eksperci i będą dostępne we wszystkich możliwych formach online'owego dostępu, a więc na YouTubie, w formie podcastów, wideoblogów. Szymon Hołownia zapowiedział także, że w przyszłym tygodniu wyrusza na nowo w trasę po Polsce. Przenosimy się za naszą wschodnią granicę, bo na linii Moskwa-Mińsk iskrzy. Kreml krytykuje Białoruś za zatrzymanie 33 rosyjskich najemników z tak zwanej grupy Wagnera. Białoruskie KGB, zatrzymując rosyjskich najemników, oskarżyło ich o próbę zdestabilizowania sytuacji przed zaplanowanymi na 9 sierpnia wyborami prezydenckimi. Zdaniem rzecznika Kremla, zatrzymanie Rosjan jest bezpodstawne i nie ma dowodów potwierdzających tezy białoruskich służb. Wcześniej w podobnym tonie wypowiedziało się rosyjskie MSZ. Resort zażądał, aby strona białoruska dopuściła do zatrzymanych przedstawicieli rosyjskiego konsulatu w Mińsku. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A przypomnijmy, że wybory prezydenckie na Białorusi 9 sierpnia po raz szósty startuje w nich Aleksander Łukaszenka. Dwóch mężczyzn z więzienia przygotowywało zabójstwo prokuratora krajowego. Do sądu trafił już akt oskarżenia w tej sprawie, mówi prokurator Ewa Bialik. W toku śledztwa dotyczącego korupcji w zakładzie karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich prokuratura uzyskała informację, że dwaj skazani osadzeni na kary długoletnich pozbawienia wolności zaplanowali zamach na prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego i jego rodzinę. Za pośrednictwem osób przebywających na wolności, jeden ze skazanych, Bogdan G., dostarczył broń z tłumikiem i amunicję skazanej przez Grzegorza C. osobie. Przed sądem staną też dwie inne osoby, w tym strażnik więzienny. A na koniec przyjrzyjmy się jeszcze temu, jak jutro będą wyglądały obchody 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W Płocku Stowarzyszenie Przystań 624 uczci pamięć powstańców na Wiśle, mówi jego prezes Michał Szymajda. Spotykamy się na wysokości Płockiej Katedry na środku Wisły. Wolniutko spływamy po okręgu, tak aby o godzinie 17 nasze jednostki dziobami odwróciły się w stronę Warszawy. Włączamy syreny, klaksony, światła odpalamy race, świece dymne i tak przez minutę polscy wodniacy oddają hołd powstańcom. W stolicy uroczystości zaczęły się już dzisiaj. Biskup Józef Guzdek odprawił mszę w katedrze polowej Wojska Polskiego, a przedstawiciele władz złożyli wieńce przed pomnikiem powstania. To był serwis Trójki. I teraz już informacje sportowe. Adam Malecki. Warta Poznań po 25 latach wraca do piłkarskiej ekstraklasy. W finałowym meczu barażowym pokonała 2-0 Radomiaka Radom. Oba gole strzelił z rzutów karnych Mateusz Kupczak. Czy Warta zadomowi się w ekstraklasie na dłużej, przewiduje Jerzy Podbrożny, były reprezentant Polski. Czy no będzie jakiś tam spektakularny pobyt Warty, to ciężko powiedzieć, bo nie wiadomo jak ten klub finansowo stoi, czy będzie mógł się wzmocnić, czy nie. Zawsze jest ciężko Beniaminkowi w tym pierwszym sezonie. Fajnie, że są derby. Ale na pewno dla Radomiaka to jest przykre, bo myślę, że chcieli bardzo awansować. Tylko jedna drużyna się może cieszyć z awansu. O awans do wyższej klasy rozgrywkowej grali także w drugiej lidze. Piętro wyżej wędruje Resowia, która po rzutach karnych pokonała w derbach sąsiadów z zarzeszowskiej Miedzy, czyli drużynę Stali. W ekstraklasie zagra Warta, a także Paweł Steinbors. Opuścił zdegradowaną Arkę Gdynia i w wieku 34 lat Łotysz bronić będzie bramki Jagiellonii Białystok. A nowym trenerem Jagi został Bogdan Zając, który zajmuje miejsce bułgarskiego szkoleniowca Iwajło Peteva. Nowego trenera mają także piłkarze Beniaminka, Stali Mielec. Został nim Dariusz Skrzypczak. Zastąpił Dariusza Marca, z którym klub nie doszedł do porozumienia w sprawie dalszej współpracy. W Ekstralidze Żużlowej jechali w Zielonej Górze. Tam srogie lanie Faluba sprawił Rowowi Rybnik 57-33, a w dwóch meczu 110-69. Trwa spotkanie w Lesznie, gdzie Unia podejmuje Stal Gorzów. W pierwszym meczu w Gorzowie Byki wygrały 8 punktami, a i na Smoczyku są po pierwszej serii na prowadzeniu. Na dwóch kołach, choć bez wspomagania koni mechanicznych, ścigali się kolarze. Czwarty etap wyścigu dookoła Burgos wygrał Irlandczyk Sam Bennett. Koszulkę lidera zachował jego kolega z drużyny, Belg Remco Evenepoel. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na pogodowej mapie Polski w tej chwili mamy od 16 stopni Celsjusza na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 19 na Podkarpaciu i Mazowszu, do 20 w centrum i 21 w okolicy zachodniej granicy. W nocy raczej bez chmur, ale nad ranem możliwe lokalne mgły. Jutro zachmurzenie małe lub umiarkowane, na wschodzie możliwy przelotny deszcz. Temperatura od 21 do 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Weekend z klubem MediaMarkt. Klubowicze dostają więcej. Płyty z muzyką, książki i filmy aż 15% taniej. Oferta dostępna zarówno dla obecnych, jak i nowych klubowiczów. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Jak ja lubię być w tym klubie. MediaMarkt. Po powrocie z pracy lubię pobiegać w parku. Niestety ostatnio poczułam silny ból w kolanie. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu. W tę sobotę w Lidlu. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL 9,99 za kilogram. Kapsułki do prania Persil 44,99 za 72 kapsułki. Oraz polska czerwona papryka 50% taniej 4,99 za kilogram. Po to tania sobota w Lidlu. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Kalcium do bezinate monohydrikus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Michał Jakubik, Piotr Baron. Kontynuujemy nasze piątkowe spotkanie. No i mówiłem Państwu, że wśród tych utworów, które dziś się pojawią, pewnie część Państwa odnajdzie te utwory, o których pisaliśmy sobie w naszych poprzednich spotkaniach. Oto jeden z nich. Natychmiast wysypały się listy, czy to archiwum LP3. No tak. Jeden z wielkich utworów listy przebojów Trójki, Matika i Toy Soldier. Czekałem na motocyklowe pozdrowienia naszego radiowego kolegi Adama ze Szczecina i wreszcie są. Pozdrawia tych przy kuchennych radyjkach i tych cyfrowych z telefonami w garści. Dziś muzyka w interkomie motocyklowego kasku przed siebie i do byle gdzie. Dobrej drogi i pozdrowienia dla wszystkich sióstr i braci na motocyklach. Teraz muzyka nie z korespondencji, a muzyka, na którą kiedyś zabrakło w piątek czasu, a szkoda by było. korzystając z obecności tego utworu Incommunicado Marillion, pozwolę sobie zaprosić Państwa na niedzielę po godzinie 21:00 się spotkamy na 2 godziny i pojawi się także zespół Marillion. Dziękuję Państwu za korespondencję, a szczególnie dziękuję Pani Natalii, która odniosła się do mini koncertu Beth Hart podczas tegorocznego Ladies Jazz Festival i wyraziła jeszcze taką nadzieję, którą ja chciałbym podzielić, że w końcu kiedyś znowu spotkamy się z nią na koncercie na żywo. Na pewno tak będzie. Natalia, jak Państwo wiedzą, jest największą polską fanką Beth Hart i jeździ za nią na koncerty w całej Europie. Spotkaliśmy się na koncertach w Amsterdamie. Beth wyłowiła ją z publiczności i razem zakończyły ten jeden z amsterdamskich koncertów. My sięgamy po kolejny utwór, który będzie naszym spotkaniem z muzyką pod hasłem Moje przeboje w piątek. Can you hear me running?

Cause I need a lover, love's divine. Please forgive me now I see that I've been blind. Give me lover, love is what I need to help me know my name. Cause love can help me know my name. Love can help me know my name. Koncert Sila wykroczył poza moje możliwości i jest nadal w strefie największych marzeń, napisała Aga. To gdyby się pani wybierała, to pozwoli pani, że będę towarzyszył na tym koncercie, bo też chciałbym go zobaczyć, bo na razie mi się nie udało, ale kiedyś na pewno to nastąpi. Tak to jest w naszym życiu, że mamy, jeśli chodzi o poszczególnych artystów i zespoły, swoje ulubione utwory, kompozycje i piosenki. Jeśli chodzi o Oasis, to ten mój ulubiony utwór to jest właśnie to Little by Little. Częściowo wspominaliśmy o koncertach, bo mówiłem i o Ladies Jazz i Natalia wspominała o koncercie Beth, a nie wspomniałem o rzeczy najważniejszej. Dziś wróciły koncerty do studia imienia Agnieszki Osieckiej. O tym dzisiejszym koncercie nie będę opowiadał, bo państwo go słyszeli. Włodek Pawlik Trio. Włodek Pawlik, laureat Grammy. Świetny koncert godzinny dziś w studiu Agnieszki Osieckiej, a w najbliższą niedzielę wystąpi Bartek Królik. Wokalista, który zaprezentuje swój bardzo autorski materiał. Do tej pory znali go państwo z twórczości Sistas i Wonky One. Na w niedzielę na żywo o godzinie 19:00 zapraszamy państwa bardzo serdecznie. I myśląc o studiu Agnieszki Osieckiej, myślę także o tym, że byłoby świetnie, gdyby niektórzy artyści powrócili do tego studia, choćby na krótkie koncerty takie, jaki dała Zaz i taki, jaki dała Beth Hart właśnie. Marzę też o tym, żeby powróciła do studia Agnieszki Osieckiej grupa Olora. But she's a killer on the road, and I cross my fingers hoping that our love can bear the load. But I can't shake the picture in my a killer on the road, a fire going cold, a barrel of a gun, a villain on the run. So wake me up before you go. She's a killer on the road. Feel her in the air, and maybe it's my imagination, but it's alright, I just don't care. Może kiedyś wrócą. O, Laura. Ten koncert wtedy był cudowny i taki przyszedł moim zdaniem trochę niezauważony. Kiedyś nie udało nam się w piątek pomieścić 5-minutowego Davida Bowie.

Niesamowite zestawienie dźwięków Fire on Babylon. To była Sinead O'Connor. Przypominam Państwu, że jeszcze do drugiej w nocy przy nocnej lampce czytam Państwa listy, w związku z tym, gdy ktoś miał ochotę, proszę bardzo. No i jeszcze jeden list Waldka ze Skawiny, który też jest motocyklistą, piątka motocyklowa. No i na Pana prośbę pocieszam Aśka, żonę. Cóż mogę powiedzieć? Wszystko będzie dobrze i rock'n'rollowo się uda. Trzymajcie się, dużo zdrowia. Michał Jakubik, Piotr Baron. To było piątkowe spotkanie z naszymi przebojami. Dziękuję bardzo. Dobrej i spokojnej nocy. Jutro o 17. Zatrzymajmy się na chwilę i stańmy na baczność.